بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المراه وبعلها شاهد الا باذنه حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تصوم المرأة و بعلها شاهد، روزه نمی دارد زن زمانی که شوهرش در پیشش باشد، شوهرش همراهش باشد، الا به اذنه، مگر جایز است روزه گرفتنش با اجازت شوهرش. اگر شوهرش اجازت بدهد روزه نافله را میتواند که بگیرد، و اگر شوهرش اجازت ندهد پس برای آن زن جایز نیست که روزه نافله بگیرد. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما آگاه میکند که ای زنها، بالخصوص شما متوجه باشید که حتی روزه گرفتن شما زمانی که شوهرتون در پیشتون باشد روزه نافله جایز نیست. البته را که روزه فرضی باشد جایز است، ممکن است، اطاعت لازم نیست، باید رمضان باشد اگر روزه بگیرد. اما روزهای زیادتی و روزهای خاص که نفل روزه نافله بگیرد، روزه زیادتی برای ثواب بگیرد، پس باید اون زن از شوهرش پرسان شود. اگر شوهرش اجازتش داد روزه میگیرد، و اگر که اجازتش که نداد روزه نمیگیرد. جایز نیست روزه گرفتنش، البته را که روزه نافله، روزه ماه مبارک رمضان به اجازت شوهرم جایز است و ممکن است. زیرا که پیامبر خدا میگوید لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق را هیچ گاه اطاعت کرده نمی شود در کار گناه. که ماه مبارک رمضان فرض است، باید روزه گرفته شود. اگر شوهرش اجازت هم ندهد روزه باید بگیرد. اما روزه نافله که اجازت است، روزه نافله که این زیادتی است، اگر که خاص به خاطر ثواب میگیرد پس در این رازگی شوهر لازم است، باید شوهرش را پرسان شود و اجازت شوهرش را بگیرد. این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای زنها، که ای زنها متوجه باشید و به اجازت شوهر خود عمل را اجرا نکنید. کدام نافلات را، بالخصوص روزه را به اجازت شوهر نگیرید اگر شوهرتون در نزدتون باشد. اما شوهرتون در نزدتون نباشد پس جایز است به اجازت شوهرم. اگر شوهر دور که باشد پس میتواند که زن روزه بگیرد. و این است تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و این حدیث صحیح است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشون کند، برای ما و شما این حدیث را میرساند.